أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، إلى آخره. صدق الله العظيم. محترم مؤمنler، İnsan suresinin ayetlerini tanımaya çalışıyorduk. Geçen dersimizde 9. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde surenin geriye kalan bölümünü tanımaya çalışacağız. Hatırlayacaksınız, cennetlik müminlerin kimliklerini anlatıyordu Rabbimiz ve onların bir özelliklerinin de miskine, yetime ve esire yedirmek olduğunu anlatmıştı. Ve bakın, bu müminler yedirirken de şöyle derlermiş. Yani bu Müslümanlar yetime, miskine ve esire yedirirken şöyle derlermiş. İnnemâ nut'imukum liveçillâh, lâ nuridu minkum cezâen ve lâ şükûra. Biz size ancak liveçillâh yediriyoruz. İnnemâ nut'imukum liveçillâh, size ancak liveçillâh yediriyoruz. Lâ nuridu minkum cezâen ve lâ şükûra. Sizden ne bir karşılık isteriz, ne de bir teşekkür. Sizden ne bir ceza isteriz, ne de bir teşekkür. Gerçekten günlerce anlatılması gereken bir konu. Gerçekten müminlerin çok iyi anlamaları gereken bir konu. İnnemâ nut'imukum liveçillâh. Size sadece liveçillâh yediriyoruz. Lâ nuridu minkum cezâen ve lâ şükûra. Sizden ne bir mükafat, ne de bir teşekkür beklemiyoruz. Vecih kelimesiyle alakalı bizde bozuk düzen anlayışlar var. Yani bu kelimeyi çok lüzumsuz ve İslam dışı yerlerde kullanıyor bugün insanlar. Efendim, zat-ı alilerinizin yüzü suyu hürmetine, şeyhimizin yüzü suyu hürmetine, üstadımızın yüzü suyu hürmetine, efendimizin yüzü suyu hürmetine ya da peygamberimizin yüzü suyu hürmetine. Sulu yüz olmaz bir kere de, hani yüzünden diye bir tabir var değil mi? Senin yüzünden yaptım bunu. Ya da senin yüzünden oldu bu iş gibi. Yani bu işe sen sebepsin. Bu işi yapmama sen sebep oldun manasına vecih kelimesini zaman zaman kullanırız. Bu kelime sadece Allah'a izafe edilir. Yani bu vecih kelimesi Allah'tan başkasına kesinlikle izafesi caiz değildir. Yani liveçi fulan, liveçi fulan yoktur dinde. Aynı zamanda liveçi rasul de yoktur. Yani olmaz bu. Öyleyse müminler yaptıkları işi yalnız Allah yüzünden yaparlar. Müminler yaptıkları işi Allah'tan dolayı yaparlar. Yani Allah'ı razı etmek için yaparlar. Yani mükafatını, ecrini Allah'tan beklemek için yaparlar. Zira o işi yapmalarını kendilerinden Allah istemiştir. Li veçhillah. Değilse aman siz şöyle davransaydınız, yahu bir teşekkür bari etseydiniz, ya da bir elimi bari öpseydiniz, ya da ben gelince şöyle bir ayağa bari kalksaydınız, arabanıza filan bindirseydiniz. Müminlerin böyle bir derdi olmaz. Ama bakıyoruz, yemek yedirenler, ziyafet çekenler, insanları doyurmaya çalışanlar ne adına yapıyorlar bunu? Bakıyoruz günümüzde, işte dergiye abone toplayalım diye ziyafet çekiyorlar, dergaha adam bulalım diye yediriyorlar, partiye adam bulalım diye doyuruyorlar, cemaatin sayısını artıralım diye ikram ediyorlar ya da avane toplayalım diye yediriyorlar. Ya da işte hoca desinler diye, hacı desinler diye, beni şöyle şöyle kabul etsinler diye, yani beni adam yerine koysunlar diye, ya da bugüne kadar kazandığım sosyal statüyü kaybetmeyeyim diye insanlar yemek yediriyorlar. Ya da bugün tavuk vereyim, yarın kaz elde edeyim diye yediriyorlar. Ya da kum li veçillah olacak. Yani mümin yedirdiği zaman yalnız Allah için yedirecek. Mümin birilerine ikram ettiği zaman yalnız Allah sebebiyle bu işi yapacak. Mümin Allah için doyuracak. Mümin Allah için yedirecek. Çünkü mümin şunu kesinlikle bilmektedir ki, müminin cebindeki parasını Allah ona verirken, bizzat kendisi için, yani kendi ihtiyaçlarına harcaması için vermiştir. Bir, ehl-u iyali için, yani sorumlu olduğu insanlar adına harcasın diye vermiştir. İki, diğer müminler için vermiştir. Üç, diğer insanlar için vermiştir. Dört, diğer varlıklar için vermiştir. Beş, mesela kuşları, karda buzda kalmış mahlukatı doyurmak da müminin görevidir. İşte mümin kesinlikle bilir ki cebindeki parasını Allah ona verirken bu beş yere sarf etmek üzere vermiştir. Demek ki biz birine yedirirken Allah bana verdiğini zaten senin namı hesabına vermiştir diyeceğiz ve onun hakkını yedirdiğimizi söyleyeceğiz. Yani şu anda kardeşim ben sana yedirirken bu benim hakkım değil, ben kendi hakkımı değil, Allah'ın sana harcanmak üzere bana verdiği zaten senin olan hakkını şu anda ben sana yediriyorum diyeceğiz. Öyle dememizi Allah bizden istiyor. La nuridu minkum cezaen ve la şukura. Öyleyse kesinlikle karşılık beklemeyeceğiz. Hiçbir karşılık ama. Maalesef burada tökezliyoruz. Bu konu zamanımızda Müslümanların en çok tökezlediği konulardan birisi, Allah korusun. Mesela imtihan konumumuzdan dolayı insanların bize farklı muamelede bulunmaları gerçekten çok kötü bir iş. Mesela hocasın diye adam illa da farklı bir yere oturtmaya çalışıyor sizi. Ya da yemeğin güzelini önüne çekmeye çalışıyor. Ya da hocasın diye, ilmin var diye minderin kabasını altınıza doğru çekmeye çalışıyor. Halbuki innema nut'imukum liveçillah olacak. Efendim soruyorlar şimdi, ilim erbabına hürmet etmeyecek miyiz yani? Tamam da ilim erbabına hiç mi hürmet etmeyeceğiz yani? Ya anladık, tamam, ilim erbabına hürmet edeceksin de ilim erbabını şımartmayacaksın ama. Öyle değil mi? İlim erbabını şımartmayacağız. Elini öpmeye çalışıyor adam, ayağını öpmeye çalışıyor. Ya gördüm öyle, kimi hocaların yanında insanlar görüyorum, Allah saklasın bugün de yarın da, filan diyor, adını söylüyor, birden ayağa fırlıyor adam. Veya el pençe bekliyor karşısında. Yapana da günah, yaptırana da günah. Ama gariban onun din olduğunu öğrenmiş, öyle yapıyor. Yani yapması gerektiği anlatılmış kendisine, öyle yapıyor. Kimisi de şaklabalığında yapıyor tabii, Allah korusun. Hiçbir şey beklemeyeceğiz. Ne elbisemizi giymemize yardım etmelerini bekleyeceğiz, ne yemeği önce bize ikram etmelerini bekleyeceğiz, ne çayı önce bize vermelerini bekleyeceğiz, ne bize çay ikram etmelerini bekleyeceğiz, ne hizmet edip işimizi görüvermelerini beklemeyeceğiz. Yedireceksek biz yedireceğiz, hizmetse biz edeceğiz, ayağa kalkmaksa biz kalkacağız, hürmetse, ikramsa biz yapacağız ve bize yapılmasına kesinlikle engel olacağız. Çünkü Allah korusun, bizim için zor bir imtihanın başlangıcıdır. İnsan alışıverdi mi geçer gider Allah korusun. Mesela adam bir kişiye el öptürür, sonra birine daha öptürür, sonra birine daha, ha el öptürülecekmiş zanneder, geçer gider Allah korusun. Sonunda da önüne geçemiyorum, ne yapayım demeye başlar. E baştan geçiver. Çünkü her sapıklık, her yamukluk küçük bir açıyla başlar değil mi? Yani her ayrılış önce küçük bir açı. Yani hemen dönüp ötekisine gidebilirsin. Ama gittikçe açıdaki iki uç arası büyüyecektir ve uçurumlar oluşacak ve kişi ne yapacağını şaşıracaktır. Bir daha artık geriye dönme imkanı bulamayacaktır. E ne yapayım, önüne geçemiyorum demeye başlayacaktır. Öyleyse biz de hiçbir teşekkür beklemeyelim. Aldığımız malda ikram bile beklemeyelim. Hatta tanımıyorlarsa, bizi tanımıyorlarsa tanıtmayalım kendimizi. Yani Müslümanlar hocalıklarını kullanmamalı. Bakın Allah'ın Resulü bir hadislerinde bu konuyu bize şöyle anlatıyor. Yani gıpta edilecek insanı, övülecek insanı, gerçek Müslümanın kimliğini Peygamberimiz bir hadislerinde bakın şöyle anlatıyor. İnne ağbatan nasi indi, benim yanımda, benim katımda en çok gıpta edilecek insan, en çok gıpta edilecek Müslüman, gâmizun finnâs la ye'be'u lehu. Yani insanlar arasında sıradan biri. Gâmizun finnâs, insanlar arasında sıradan biri ve kendisine özel muameleye razı olmayan kişidir. Gâmizun finnâs, sivri değil böyle, sıradan biri, bir de la ye'be'u lehu, kendisine özel bir baha biçilmesine razı değil. Zaman zaman anlatılır işte. Peygamberimiz de ashabı bir yerde otururken, bazen peygamberimizi tanımayan uzaktan birisi gelirdi de, oturduğu mecliste peygamberimizi bilemezdi de, sorardı peygamber hangisi diye sorardı. Yani peygamberimizin o mecliste kendisine ayrılmış özel bir yeri yoktur. İşte Allah'ın Resulü gıpta edilecek Müslümanı bize böyle anlatıyor. Yalnız alim ve cahil olunca mesele biraz zor anlaşılıyor gibi. Halbuki bunun ikisi de imtihan sorusu. Yani Allah onu ilmiyle imtihan ediyor, ötekisini de o haliyle yani ilimsizlikle imtihan ediyor. Biraz zor anlaşılıyor gibi bu konu ama parayla imtihan konusu çok iyi anlaşılır. Mesela birisi var, işte onun parası var, zengin, ötekisi de onun fabrikasında işçi. E şimdi hangisi üstün bunun? Yani parayla imtihan olan mı üstün, parasızlıkla imtihan olan mı? Hayır. Ne o üstün olduğu için bol para verildi kendisine, ne de berikisi alçak olduğu için parasız imtihan olunandır. Allah onu öyle imtihan ediyor, berikisini de öyle imtihan ediyor. Mesela elli ya da elsiz insanla alakalı söyleyecek olursak, bir adam düşünün ki Allah ona el vermiş, onu elle imtihan ediyor. İkinci bir adam düşünün ki Allah ona el vermemiş, çolak imtihan ediyor. Peki bunun hangisi üstün? Allah'ın kendisine el verdiği insan mı üstün? Allah'ın kendisini elsiz imtihan ettiği insan mı üstün? Allah'ın kendisine mal verdiği insan mı üstün? Malsız imtihan ettiği insan mı üstün? Allah'ın kendisine göz verip görür yarattığı insan mı üstün? Ama yarattığı insan mı üstün? Öyleyse bunların hepsi imtihan vesilesidir. Allah'ın kendisine ilim verdiği insan da, Allah'ın kendisini ilimsiz imtihan ettiği insan da biri diğerine tercih edilemez. Bunların hepsi imtihan konusudur, imtihan sorusudur. Bakın Allah diyor ki: "İnnemâ nut'imukum liveçillâh, lâ nurîdu minkum cezâen ve lâ şükûrâ." Mümkünse insanlardan hiçbir hediye almamaya çalışacağız. Eğer insanlarla ilişkimiz Kur'an alışverişine, din eğitimine dayanıyorsa onlardan toplu iğne dahi kabul etmemeye çalışacağız. Madde planında ayağa kalkmak değil, göz ucuyla bakmak kadar bile iltifat beklemeyeceğiz mana planında. Çünkü insanlar bunu ceza ve şükür olarak yapıyorlar. Duyuyoruz işte. Filan hocayla öğleye kadar beraberdik, işte kebapçı dükkanına gittik, Orada da filanı gördüm, kakalayverdim ona kebap parasını diyor adam. Yani tatmin oluyor adamlar. Hocaya bir çay ikram edince, hocaya bir yemek ikram edince adamlar tatmin oluyorlar. Bunu ceza ve şükür olarak yapıyorlar. Öyleyse buna imkan vermeyelim, buna fırsat vermeyelim. Ama akrabalıktan dolayı, mesela arkadaşlıktan dolayı ya da ortaklıktan dolayı tanıştıklarımızdan yiyebiliriz, onlardan hediye alabiliriz. Bu ayrı konu. Peki niye böyle yapacağız? Neden böyle davranırmış Müslümanlar? Bakın bundan sonraki ayeti kerimede Cenab-ı Hak onu şöyle anlatıyor. İnna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Biz sizden hiçbir mükafat beklemiyoruz. Hiçbir ecir beklemiyoruz. Bir teşekkür dahi beklemiyoruz. Sebebi, çünkü biz Rabbimizden korkarız bir suratsız kara günden. Suratsız kara bir günün şerrinden Rabbimizden korkarız, Rabbimize sığınırız diye durumlarını beyan ediyorlar. Abus, suratsız kara bir gün demektir. O günde yüzler asılır, o günde yüzler pusarır, doşarır kalırmış. Bir gün değil tabii bu, bir dönem. Ya da alnın ortasından, perçeminden tutulan bir günmüş o gün. Kamtarir uzun anlamına da gelir. Yani şiddeti, belası çok büyük, çok uzun bir gün demektir. Yüzler o günün şerrinden dolayı abes olur, doşarır, asılır kalırmış. Bir de abus dudaklarla, kamtarir ise alın ve yanaklarla o günün şiddetinden dolayı yüzün değişmesi anlamına geliyormuş. Denenmiş bir şey değil, sadece denilen kadarını anlıyoruz ve öylece iman ediyoruz. İşte böyle insanı insanlıktan çıkaran bir günde Rabbimizin bize azap etmesinden korkuyoruz da, onun için insanlardan ne bir mükafat, ne bir ceza, ne de bir teşekkür beklemiyoruz. Demek ki dünyada insanlardan elde edilecek minnacık tebessümler, minnacık ilgiler, minnacık menfaatler sebebiyle insan kendini cehenneme atıvermemeliymiş. İşte Allah ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. Niye insanlardan ceza ve şükür beklemeyecekmişiz? Niye böyle davranacakmışız? Çünkü bir gün var ki abus ve kamtarir. O günde yüzler perişan, insanlar perişandır. İşte Allah ayeti kerimede bize onu anlatıyor. Sonra devam ediyor bakın. فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا. Allah da böyle davranan insanları, yani böyle davranan müminleri böyle bir günün şerrinden korumuş ve onları aydınlık, parıltılı bir sevinçle karşılamıştır. Yani anlıyoruz ki kıyamet gününün zorlukları ve korkuları sadece kafirler ve suçlular için olacaktır. Müminler ise o gün her türlü zahmetten korunacaklardır. Bakın, zannediyorum Enbiya suresinde bir ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak bu konuyu bir daha anlatır. Şöyle buyuruyor, onlara, o Müslümanlara o korkunç saat, yani kıyametin kopuşu bile hiç etki etmeyecek, üzmeyecek onları. لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةِ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذ۪ي كُنْتُمْ تُعَدُونَ. O korkunç saatin, yani kıyametin kopuşu onları mahzun etmeyecek, onları üzmeyecektir. وَلَقَّوْهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا. Nazra yüzde olan bir sevinçtir, sürur da kalpte olan bir sevinçtir denmiş. Veya nazra tertemiz olmaktır, güzel olmaktır, nimet sahibi olmaktır denmiş. Kur'an-ı Kerim'de ahirete ilişkin verilen haberlerde böyle bir hikmet seziniyoruz. Yani Cenab-ı Hak yarın bak başınıza bunlar gelecek. Şöyle şöyle kötülükler, böyle böyle iyiliklerle karşı karşıya geleceksiniz diye anlatırken, acaba bunları bugüne niye hikaye ediyor diye düşünüyoruz. Cenab-ı Hak aslında rahmetinin eseri olarak bizi yarına hazırlıyor. Bak bunlar kesinlikle olacak. Şunlar şunlar kesinlikle gerçekleşecek. Gözünüzde görmüş gibi inanın. Gözünüzden daha kesin bilin ki, çünkü biz gözümüzde görmüyoruz bunları, imanımızla biliyoruz. Gözünüzde gördüğünüzden, aynel yakin bildiğinizden daha iyi bilin ki, bunlar kesin ortaya çıkacaktır. Siz bugünden ona göre hazır olun, hazırlıklı olun diyor sanki Allah. Sanki bak bu yoldan gidiyorsunuz. Yol ileride ikiye ayrılacak. Aman soldan gitme, sağ yolu takip et. İleride bir iniş gelecek. Sonra bir köprüden geçeceksin. Sonra bir ağaç bölgesi gelecek. Bir çalılığın içinden geçeceksin. Sakın oralarda durma filan deniliyor ya. İşte bunu diyen, yolu tam tanıyan biri ise, yani sonu bilen biri ise, ya da güçlü biri, bilgin biri, Rab biri ve ilah biri ise, o zaman onu mutlaka baştan dinlemek gerekecektir. Eğer biz o yolu yürümek zorundaysak, başka çare de yok, o yolu yürümek zorundayız. O halde Rabbimizin bu ayetlerine kulak vermek zorundayız. Yol bilenin elinden tutmak zorundayız. Yol bilenin tarifine uymak zorundayız. Sonra diyor ki bakın Allah, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Onların sabırlarına mukabil onlara bir cennet ve harir verilecek. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Sabırlarına karşılık onlara bir cennet ve de harir verilecek. Cennet ve harir konusunda şunları söyleyelim. Cennet, orada oturacaklar, sükunet bulacaklar anlamına veya cennet mevadır, sığınak ve barınak anlamına gelir. Yani cennet bizzat bizim bildiğimiz bağ bahçelik bir yerdir. O zaman orada oturacaklar, sükunet bulacaklar demektir. Veya buradaki cennet sığınak, barınak, meva demektir. Yani onlara sığınak verilecek, onlara bir meva verilecek, onlara bir barınak verilecek. Harir ise ya şu bizim bildiğimiz ipek demektir ki onu giyecekler anlıyoruz. Allah müminlere ipek verecek, ipek elbise verecek, onu giyecekler. Veya cennetteki ebedi yaşamın adıdır bu harir. Yani cennet kuşanacaklar, cenneti kuşanacaklar veya işte ebedi bir hayat giyecekler üzerlerine, ebedi hayatı kuşanacaklar. Hani vakti kuşanmak filan deniliyordu ya, Allah diyor ki onlar cennette ebedi bir hayatı kuşanacaklar, cenneti kuşanacaklar. Peki ne için veriliyormuş bu mükafat onlara? Bima saberu, sabırlarından ötürü. Sabırlarına mukabil. Hangi sabır? Allah'a itaate sabır, nezirlerini ifa konusunda sabır, Allah'a isyandan kaçınmaya sabır, imtihan sorularına karşı sabırlarına mukabil Allah onlara cennet ve harir verecekmiş. Bakın bundan sonra o Müslüman kullarına vereceği mükafatlarını Allah saymaya devam ediyor. Başka ne varmış onlar için? Müttekiine fîhe alel eraik. Bana karışık gelen ayetlerden birisi. Yani Müslümanların hayatına bakışımı karıştıran ayetlerden biri. Diyor ki Allah, müttekiine fîhe alel eraik, orada koltuklara yaslanacaklar. Müminlerin vasfı bu. Mutaffifin suresi de ısrarla bunu anlatır. Yasin suresi de anlatır. Alel eraiki yanzurun, müttekiine fîhe alel eraik gibi ayetler var. Bakıyoruz, cennette pınarlar var, kapkacaklar var, odalar var, hücreler var, çadırlar var, döşemeler var. Sedirler, koltuklar, kanepeler var. Bugünün insanları cenneti dünyaya taşımaya çalışıyorlar. Yani aynen cennet modelini dünyada görmeye çalışıyorlar. Yani cenneti dünyaya taşımaya çalışıyorlar. Gâşiye suresinde bunu çok açık görüyoruz. Allah diyor ki orada bir pınar başı, mutena bir semt, razı olunmuş bir yatırım, lağv yok, lağiye yok, gürültü yok, ses yok, trafik yok. Karmaşa yok. Sanki Allah böyle sakin bir ortam anlatır. Bakıyoruz, sanki Müslümanlar aynısını dünyaya taşımaya çalışıyorlar. Böyle sakin, sessiz bir yerlere yatırım yapmaya çalışıyorlar. Mesela bakıyoruz Zümer suresinde Allah diyor ki, غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّ. Yani böyle üst üste, iç içe odalardan bahsediyor Allah cennette. Şimdi insanlar bunu dünyaya taşıyıp dübleks mi, tripleks mi daireler yapmaya çalışıyorlar. Veya işte cennette şarap ırmaklarını duyuyorlar, tekelle anlaşmaya çalışıyorlar. Boru döşettirip de köye şarap ırmağı akıtalım diye. Ova köylerini biliyorsunuz. Zenginleyince şımarıkları artıvermişti de böyle şeyler düşünmeye başlamıştı. Yani Müslümanlar cennette neyi duymuşlarsa, neyin var olduğunu öğrenmişlerse, sanki aynen cennet modelini dünyada görmeye çalışıyorlar, dünyayı da cennetleştirme cinnetine kaplıyorlar. Bu koltuk işi de sanki böyle, duyuyorlar cennette koltuklar varmış, dünyada koltuk savaşına girişiyorlar. Yıllardır tarihte koltuk kavgaları olur, sanki bundan gibi. Adam dünyasını cennet yapacaktı ya, cennetini koltukla temessül ettiriyor yani. Hani yıllardır duyardım Fatih'in koltuğu filan diye, yıllardır o koltuk adına nice kavgalar yapılmış, işte merak ederdim Fatih'in koltuğu nasıl filan diye. Bir gün heyecanla Topkapı Sarayı'na gittim, baktım gördüm ki meğer Müslümanların evinde Fatih'in koltuğunun çok daha alası, hem de üstelik 3-5 tanesi var. Tek kişilik, 2 kişilik, 3 kişilik, uzananı, yatanı, yuvarlananı, efendim çek yatı, çekmeden yatı, değişikleri var yani. Baktım ki Fatih'in koltuğunun çok daha alası, çok daha üstünleri var Müslümanların evinde. Garip ki misafir odalarına konan bu nemenlem şeyler kalkıp gitmeyi de bilmiyorlar. Misafir çıkıp gittikçe bunlar hep orada kalıyor ve meşgul ediyorlar orayı. Ağrıma giden tarafı da adam koltuğu koyuyor oraya, üzerine de bir şeyler örtüyor, ben varınca da üzerine oturtmuyor. E kim oturacak bilmem yani. Ayda, yılda, belki düğünde, belki bayramın birkaç gününde misafirlerini açıyor, hepsi o kadar. Hani cahiliye döneminde putlar konurmuş evlerin çeşitli yerlerine de, işte günde, ayda birkaç kez kadınlar onun tozunu almak için çırpınırmış ya. Galiba öyle gibi biraz geliyor. Allah korusun da ya şöyle bir tehdit var da yarın o bize gelirse, dünyada içkilerinden, dünyalık içkilerden tadanlara ahiret içkileri haram edilecek diye bir tehdit varsa, ya da dünyada harama uçkur çözenlere cennet kadınları haram edilecek diye bir tehdit var da yarın o bize gelecekse, ya da işte dünyada cenneti dünyaya taşıma adına koltuk kanepe heveslilerine cennetteki koltuklar haram edilir Allah korusun diye düşünüyorum. Hele bir de öteki koltuklara taşarsak, mesela müdür koltukları, amir koltukları, koltuk savaşçıları, koltuk değneği olma sevdalıları, birilerinin koltuğunun altına girme yarışçıları, herhalde bu koltuklardan mahrum edilecek anlıyoruz. Allah korusun, Allah hepimizi muhafaza buyursun inşallah. Onlara üzerlerine yaslanacakları, üzerlerine oturacakları koltuklar verilecekmiş. Başka ne varmış onlar için? Bakın Allah devam ediyor. لَا يَرَوْنَ ف۪يهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَر۪يرًا. Orada ne şems ne de zemherir var. Şems de zemherir de yok orada. لَا يَرَوْنَ ف۪يهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَر۪يرًا. Yani orada öyle bir aydınlanma, öyle bir aydınlatma var ki güneşe bile ihtiyaç yok. Yani güneşe bile gerek yok anlamına geliyor. Orada şems yok. E ne demek bu? لَا يَرَوْنَ ف۪يهَا شَمْسًا. Orada güneş görülmeyecek demektir. Çünkü farklı bir aydınlatma var. Zaten kıyametle güneşin defteri dürülmüştü ya, artık yok güneş. Yani güneş yok, ışığı yok, harareti yok ve eziyeti de yok anlamına gelir bu. Hani Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimede Allah diyordu ki وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. O gün arzı Rabbimizin nuru aydınlatacak. Güneşin ışığı, güneşin harareti insana zahmet verirmiş. Yani cennette öyle bir aydınlanma var ki güneşe bile ihtiyaç yok. Güneşin ışığının defteri dürülmüş ya da güneşin ziyası kaldırılmış, mahiyetini anlayamadığımız, aslını anlayamadığımız Rabbimizin nuru o gün cennette insanları aydınlatacak. Zemherir kelimesi çok soğuk, gerçekten soğuk anlamına veya azapta bir çeşit anlamına gelirmiş. Zemherir kelimesi bir de kamer manasına, ay manasına gelir. Yani orada ne ay ne de güneş yok. Devamlı bir aydınlıkta olacaklar. Ama ne gündüz güneş ne de gece ay olmayacak cennette. Müthiş bir manzara. Devamlı bir aydınlık, rahatsız etmeyen bir aydınlık, eziyet vermeyen bir aydınlık, ne biten bir gündüz, ne başlayan bir gece olmayacak. Öyle bir aydınlık düşünüyoruz. Şems, güneş, zemherir de ay olunca, o zaman orada dünya hayatı olmayacak da diyebiliriz. Yani şu dünyadaki biçim, dünyadaki tip bir hayat da orada olmayacak diyoruz. Sonra diyor ki Allah, وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُتُوفُهَا تَذْلِيلًا. Cenab-ı Hak cenneti tanıtmaya devam ediyor. Cennetteki nimetleri tanıyoruz bakın. Orada üzerlerine o cennet gölgeleri sarkmış ve devşirimleri mebzul mebzul önlerine konmuştur. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا. Tam istenen bir gölge var. İstenilen biçimde sarkmış, ihtiyaca cevap verecek özellikle uzatılmış bir gölge. Uzakta değil, yaklaştırılmış, yani dünüv kazandırılmış. وَدَانِيَةً diyor ya Allah, dünüv kazandırılmış böyle, insanla sanki iç içe olmuş, insanın içine nüfuz etmiş bir gölge. Dünyada bile gölgenin rahatını biliyoruz. Hani Allah'ın Resulü, لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ deyince, yarın ağzınıza aldığınız tek bir lokmanın bile hesabını Allah'a vereceksiniz deyince, bu ayeti kerimeyi okuyunca sahabeden birisi sormuş. O sahabenin üzerinde sadece göbeğine kadar üzerini örtecek dünyadan bir tek peştemalı varmış. Başka hiçbir şey yokmuş. Ya Resulallah, ben de mi sorulacağım? Bundan da mı sorulacağım deyince, evet buyurur Allah Resulü. Gölge ve soğuk su. Sen gölgeden ve soğuk sudan istifade ediyor musun? İşte onlardan sorulacaksın buyurur. Gölge büyük bir nimet gerçekten. Yaz gününü düşünelim, sıcak iklimleri düşünelim, Mekke, Medine'yi düşünelim, gölgenin ne anlama geldiğini biliyoruz. Sanki cennet ortamının yanında cehennem ortamıdır adeta gölge. Sonra diyor ki Allah, وَذُلِّلَتْ قُتُوفُهَا تَذْل۪يلًا. Sanki böyle dökme meyveler var. Hani zibil gibi diyoruz ya, işte mebzul. Yani her tarafa yayılmış, istediğin kadar yiyebilirsin, istediğin kadar alabilirsin. Böyle mebzul, dökme meyveler var. Ama قُتُوفُهَا دَانِيَ. Koparılmaya hazır, devşirilmeye hazır. Yani istediğin zaman alıvereceğin, koparavereceğin özellikle. Mesela birisinin bahçesine gidiyoruz kiraz yemeye. Adam diyor ki kirazlar olmadı, bir hafta sonra gelin. Oho, bir hafta bekleyeceğiz. Ya da üzüm yemeye gidiyoruz birisinin bahçesine. Adam diyor ki üzümler henüz koruk, 15 gün sonra gelin. Oho, 15 gün bekleyeceğiz. Halbuki cennettekiler öyle değil. Devşirimi hazır. Çiçekte değil, çağla değil. Devşirimi hazır, hemen koparılmaya hazır. Tezlila, ellere uzak olmayacak demekmiş. Tezlila veya dikeni yok anlamına geliyormuş. Bir de ayakta uzayacak, yükselecek, oturunca inecek anlamına geliyormuş. Yani Müslümanlara zahmet vermeyecek ağaçlar. Oturduğunuz zaman sizin oturmanız seviyenize inecek, ayağa kalktığınız zaman da yükselecekmiş. Tezlila bunu anlatıyor. Sonra diyor ki bakın Allah, وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا. Hem dolaşılır üzerlerine gümüşten kaplar ve küpler, ki billurlar, gümüşten billurları onlar türlü türlü biçime koymuşlar. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ. Yani onlara sunulmak için tavaf ettirilir. Tavaf böyle dolaşıvermek, dolanıvermek demektir. Hani Resul-i Ekrem'e kedi sorulur, yediği içtiği konusunda, artığı konusunda kediyi sorarlar da Resulullah ona tavafe tabirini kullanır. Yani böyle çevrede ayak altında gezip dolaşan anlamına tavafe der. Bir de tavaf hemen hazır bulunan anlamına da gelir. Hazır bulunuveren anlamına gelir. Haç'taki tavaftan aklıma geldi. Yani Allah'ın beytinin çevresinde dolaşıvermek. Yani lebbeyk deyiverecek halde olmak. Sanki köle var, efendinin evinin yakınında, evinin kapısının eşiğinde bekler. Hani hademelere filan da öyle yaptırıyorlar ya şimdi. Zile basınca, bağırınca, işte eskiden ellerini vuruyorlarmış, çağırınca hemen lebbeyk, buyurun efendim, emredersiniz efendim deyiversinler diye. Onları kapılarının eşiğinde hazır bekletirler ya, işte Orada da tavaf bu anlama geliyor. Orada dolaşıvermek. Allah'ın istediği yerde dolaşıvermek. Allah'ın emrine hazır duruvermek. Allah'ın diyeceklerine lebbeyk deyivermek anlamınaydı ya, işte burada da öyle yanı başlarında tavaf eden gümüşten, üstelik camdan kaplar. Hem gümüş hem cam. Garip bir şey tabii. Sırçadan cam gibi gümüşler diye de şerh etmişler. Veya gümüş gibi camlar, sırçalar demişler. Yeryüzü toprağı sırça olur, cennet toprağı da gümüş olur ya, işte böyle sırçayla gümüş karışımı bir şey. Peki ne anlatıyor burada? Ve yutafu aleyhim bi aniyetin min fiddatin ve ekvabin kanet kavarira. Ne anlatılıyor bu ayeti kerimede? Benim anlayabildiğim kadarıyla bu ayeti kerimede hizmetçilerin nasıl bir emre amade oldukları anlatılıyor. Öyleyse cenneti hizmetçileri sebebiyle kaybeden insanlara yuh olsun diyorum. Yani ikramlar sebebiyle cenneti kaybedenlere, insanlardan göreceği minnacık ikramlar sebebiyle, insanlardan göreceği minnacık ilgiler, minnacık menfaatler sebebiyle cenneti kaybedenlere yuh olsun diyorum. Ya da hizmetçileri sebebiyle cenneti kaybeden insanlara yuh olsun diyorum. Yani kadınları sebebiyle cenneti kaybedenler. Dükkanında çalışan hizmetçileri sebebiyle cenneti kaybedenler. Memurları sebebiyle cenneti kaybedenler. Yani hizmetçisine zulmettiği için, hizmetçisine zemin hazırlamadığı için, hizmetçisini cennete ulaştırmak için ona zemin hazırlamadığı için, hizmetçisini insan görmediği için, yani kadir kıymet bilmediği için cenneti kaybedenlere yuh olsun diyorum. Halbuki nice hizmetçiler onları bekliyor. Nice hizmetçiler bizi bekliyor. Öyleyse dünyadaki hizmetçilerimiz yüzünden o hizmetçileri kaybetmeyelim. Hizmetçilerimizi adam yerine koyalım. Onların cennete kazandırılması adına zemin hazırlayalım, imkan hazırlayalım. Onlara İslam'ı tebliğ ve talim edelim. Onları Müslümanca eğitelim ki hizmetçilerimiz yüzünden yarın bizi bekleyen hizmetçileri kaybetmeyelim. Sonra diyor ki bakın Allah, kavarira min fiddatin, öyle güzel billurlar, kaplar, camlar, kadehler sunulacak ki kaddaruha takdira, onu hoş ölçecekler. Yani kendilerine göre ölçecekler. Ölçtüklerine göre ölçecekler. Nasıl isterse öyle sunulacak. Yani kalbinden ne kadar geçiriyorsa o kadar sunulacak. Ne tür bir şey istemişlerse o verilecek onlara. O kadar güzel bir ölçü ki kişiye göre. Yani ellerine göre, alacaklarına göre ölçecekler. Yani böyle kocaman bir tas değil, küçücük değil, upuzun değil, kısa değil, yuvarlak değil. Yani tam sana göre. Tam orada seni rahat ettirici biçimde onlar sana içki kadehlerini getirecekler. İçkileri o şekilde ölçecekler. Yani ölçüye göre ne fazla taşkın ne de eksik ölçmeyeceklermiş. Tavafçılar öyle dökeceklermiş. Sonra diyor ki Allah bakın, وَيُسْقَوْنَ ف۪يهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَب۪يلًا, ve orada bir kadeh sunulur ki katkısı olmuştur zencebil. وَيُسْقَوْنَ ف۪يهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَب۪يلًا, orada o mümin kişilere öyle bir kadeh sunulacak ki onun mizacı katkısı zencebildir. Buradaki zencebil, ebrar müminlerin içeceği bir pınardır. Veya kafur soğukluğunda zencebil tadında, mis kokusunda bir cennet şarabıdır denmiş. Yani böyle övmek için sanki ne desen caiz gibi gelecek. İçki üstüne içki anlatıyor Allah. Bir içki anlattı surenin başında, sonra bir içki daha anlattı. Burada bakın bir içki daha anlatıyor. Yani sanki böyle övmek için ne desen caiz gibi geliyor. İçki üstüne içki anlatıyor Allah. Sonra diyor ki aynen fiha tüsemma selsebila, bir pınar ki adına selsebil denilir. Meclisleri, oturakları, evleri ve odaları yollarında akar durur bir pınardır. Yani oturdukları yerlerde, meclislerinde, gittikleri yerlerde, dolaştıkları yerlerde akar dururmuş. Bu kadar güzelleştirilsin cennet müminlere, bu kadar süslensin, ondan sonra da onlar dünyayı güzelleştirmek için adi ve semudi tavır takınsınlar, dünyayı imar etmeye çalışsınlar, akıl kârı değil bu. Ben burada şöyle bir cümle söyleyeyim bakın. Cennette bu kadar güzel mükafatlar hazırlanmış bizim için, bu bütün mükafatları kaybetme adına, cennette bu şarap ırmaklarını kaybetme adına dünyada birkaç bardak şarap içmeye değer mi bir düşünün. Akıl kârı mı bu? Ya da cennette bu kadar güzel kadınlar hazırlanmış Müslümanlara, gayrimeşru bir kadınla birkaç dakika zevk yapacağım diye bu kadar kadını tepmeye değer mi bir düşünün. Sonra bakın diyor ki Allah, وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. O müminlerin etrafında vildanlar böyle pervane gibi dolanırlar. وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. Ama muhalladundur bunlar. Ölmezler, solmazlar, ihtiyarlamazlar. Hep çocuk kalırlar, hep genç ve tomurcuk kalırlar. Böyle muhalladunlar onların etrafında tavaf ederler. 56 ya 17'ye bakarsanız eğer, yani Vakıa suresine bakarsanız, onun 17. ayetine bakarsanız bu konuda geniş bilgi var. Buradaki vildanın bir anlamı da gılman da denilmiş. Vakıa suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah bunların adına gılman demiş. Allah diyor ki bakın, اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. Sen onları bir görsen zannedersin ki böyle dağıtılmış, yayılmış inciler gibi. Biz sadece dişi inciye benzetebiliyoruz. Bir de insanın kendi inci gibi olunca artık varın güzelliğini siz düşünün. Hizmetçiler böyle olunca sen var düşün, hizmet edilenler nasıl olacak? Hizmetçiler böyle, hizmet ortamı böyle, cennet böyle, sen oraya layık olanların güzelliğini bir düşün. Hizmetçiler bu kadar güzelse, hizmet ortamı bu kadar güzelse, siz bir de oraya layık olan, oraya giden Müslümanların güzelliğini bir düşünün. Sonra diyor ki bakın Allah, وَاِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَب۪يرًا. Baktığın zaman orada her nereye baksan bir nimet ve pek büyük bir mülk görürsün. Yani alabildiğine güzellik, alabildiğine güzellik. Gözün alabildiğine, gözün ulaşabildiğine güzellik, baştan sona bir güzellik ve nimet var. Her şey nimet. Oturma biçimimiz nimet, ruh dünyamız nimet, fikir dünyamız nimet, birbirlerimizle beraberliğimiz nimet, yememiz, içmemiz, konumumuz nimet, mekanımız, zamanımız, ebediyetimiz nimet, hizmetçilerimiz nimet, hepsi ayrı bir nimet. Bir de ve mulken kebira ve bir de büyük bir mülk görürsün. Ve mulken kebira, baktığın zaman diyor Allah, büyük bir mülk görürsün. Yani dünyadaki mülklerle satın alınamayacak ama dünyadaki mülkler sebebiyle elde edilecek bir mülk. Ah bir anlayabilsek. Bakın Müslim'de bir hadislerinde Cenab-ı Peygamberimiz buyurur ki, cennete girecek en son kişiye verilecek cennetteki mükafat, dünyanın şu anda üstünde gezdiğimiz, yaşadığımız dünyanın tam 10 misli bir mükafatı Allah verecek. Allah'ın Resulü hadislerinde anlatıyor. Cennete en son girecek kişiye verilecek cennetteki makamın büyüklüğü, şu anda üstünde gezdiğiniz, yaşadığınız dünyanın 10 misli bir mülkü Allah cennetlik kullarına verecek. Hem de cennete en son girecek insana verecekmiş. Sonra diyor ki bakın Allah, عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَاِسْتَبْرَقٍ. Üstlerinde bir sündüs esvap, hudrun yemyeşil ve kalın istebrak. Gümüşten bileziklerle süslenmişler. وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Onlar gümüşten bileziklerle süslenmişler ve Rableri onlara bir şarabı tahur sunmaktadır. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ. O naim ehlinin, o mülk ehlinin, o cennet ehlinin üzerinde görüldüklerinde yemyeşil bir sündüs esbab vardır. Yani ince ve zarif ipekten, ipek kumaştan bir elbise ve bir de istebrak, yani kalın ve sırmalı ipek elbiseler vardır. Yani o nimet ehlini koltukların üzerine yaslanmış ve vildan-ı muhalledunlar etraflarında tavaf ederlerken gördüğünüz vakit, İşte halleri budur. Onlar gümüşten bileziklerle hılyelenmişler, süslenmişler. Demişler ki, bu ehli cennetten olan kadınlara yaraşır denmiş. yani bu bileziklerle süslenmek ehli cennet kadınlara yaraşır denmiş, ama ehli cennetten olan erkekler de süslenebilecekler tabii. Yani bu iş cennetliğin zevkine havale ediliyor. Dilerse öyle yapıyor, dilerse başka türlü davranıyor. Sonra Allah diyor ki: "İnne hâzâ kâne lekum cezâen ve kâne sa'yukum meşkûra." İşte bu sizin mükafatınızdır. Yani sayiniz meşkur oldu. "Ve kâne sa'yukum meşkûra." Sayiniz meşkur oldu. Yani sayiniz şükre değer bulundu. Kabule şayan görüldü. Hedef bu zaten. Dert bu zaten. Sayimizin meşkur olması, sayimizin kabule şayan görülmesi. Bütün derdimiz, bütün çabamız budur zaten. Bakın, Cenab-ı Hak başa kalkmıyor. Hadi hadi, bir şey yapmadınız, yatıp yatıp geldiniz, hak etmediniz ama yine de sizi cennete koyuyorum demiyor Allah. Bakın ne diyor? İnne hâzâ kâne lekum cezâen ve kâne sa'yukum meşkûra. İşte bu sizin mükafatınızdır ve sayiniz meşkur oldu. Yani yapın vereyim diyor Allah. Yaptınız verdim diyor Allah. Dünyada say edin ama unutmayın ki her say işe yaramaz. Her say işe yaramaz. Şükre layık görülmüş, şükredildi diye kabul edilmiş bir say peşinde olun. Öyle bir say içine girin ki safanızı, mervenizi din belirlesin. Öyle bir say peşine girin ki safanızı, mervenizi Kur'an belirlesin. Yani yasağın ötesinde, yasağın berisinde say etmeyin ki Allah onu meşkur kabul etsin de mükafat olarak size bütün bunları lütfetsin. Sonra diyor ki bakın Allah, İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzila. Gerçek şu ki peygamberim, biz indirdik sana bu Kur'an'ı deste deste. Burada Kur'an-ı Kerim'in indirilişiyle alakalı tenzila tabirinin kullanılması, sana onu parça parça indirdik, bununla da seni tafdil ettik anlamına geliyor. Faddalnahu bi inzalihi. Böyle parça parça indirdik ve bununla da seni tafdil ettik manasına. Allahu Zülcelal kendi kelamını, arzularını, isteklerini bizim anlayacağımız bir dille, yani Kur'an diliyle peygamberimize indirmiştir. Neler istiyor, neler istemiyorsa, nelerden memnun oluyor, nelerden memnun olmuyorsa, hangi hayat programı iyi, hangi hayat programı kötüyse, Rahman olan Allah onu peygamberi vasıtasıyla bize intikal ettirmiştir. Rahman olan Allah, bu onun rahmetinin ifadesidir. Ama bütün bu bildirilenlerin parça parça oluşu, ceste ceste oluşu da ayrı bir lütuftur. Bakın bir ayeti kerimede, başka bir ayeti kerimesinde Rabbimiz bunun hikmetini bize şöyle anlatıyor. كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Peygamberim, kalbin onunla sabit olsun, kalbin onunla sebat bulsun diye, yatışsın diye biz onu parça parça gönderiyoruz. Bir de biz onu yavaş yavaş manasına nüfuz edesin diye biz onu sana okuyoruz deniyordu. Bundan şunu anlıyoruz. Cenab-ı Hak peygamberine neler istediğini parça parça güzel anlatmış. Bir, yani tek tek anlatmış. Bir de her bir hadisede ona lazım olan bölümle anlatmış. Yani o anda kendisine lazım olan birimleri göndermiş. Bir de şunu anlıyoruz ki bundan, Cenab-ı Hak istediklerini bildirmiş peygamberine ve dolayısıyla onun şahsında bize bildirmiştir. Yani eğer bildirmeseydi, Allah istediklerini bize bildirmeseydi, istediğiniz gibi amel edin deseydi ya da böyle ayan beyan olmayan bir bildirilişle Allah bildirseydi, o zaman tabii bizim bocalamamız anlamına gelecekti. İşte rahmetinin eseri olarak Allah onu ayan beyan peygamberine indirmiş, bir de manasını anlayasınız diye parça parça indirmiştir. Sonra diyor ki Allah, Kur'an-ı Kerim'in hem indirilmesi hem de böyle indirilmesi sebebiyle peygamberim, فَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكْ وَلَا تُطَعْ مِنْهُمْ آثِمًا اَوْ كَفُورًا. Peygamberim, sen Rabbinin hükmüne sabret. فَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ. Rabbinin hükmüne sabret, dayan, gereğince amele devam et. Yani Rabbin ne hükmetmişse, ne indirmişse, sen Rabbinin hükmünü anlayıp icraya devam et peygamberim. فَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ. Peygamberim, biz sana hükmü indiriyoruz. Yani gelen Kur'an hükümdür o zaman. Hikmettir, hakimiyettir. Yani yap veya yapma şeklinde mana ifade eden cümlelerdir. Bu hükümlere sen sarıl peygamberim ve gereğiyle amel etmeye koyul ve bu konuda da sabret, dayan ve diren demektir. Fasbir li hukmi rabbike ve la tuta minhum afimen ev kefura. Onlardan asim ve nankör olanlara da sakın itaat etme peygamberim. Asim ve kefur kelimeleri kıyamete kadar bu özelliği taşıyan, yani mümini yolundan çıkarmak, müminin kulluğunu engellemeye çalışanlardır. Sakın sen onlara itaat etme, gittikleri yoldan gitme, onlar hatırına dinde taviz verme peygamberim. Onlar darılacak diye, onlar kırılacak diye söylemen gerekenleri söylememezlik yapma peygamberim. Sen sabret ki onlar konusunda Allah hükmünü verecektir. Onlarla ilgili Allah'ın hükmü çok yakında gelecektir. Sen onları kazıma, sen onları hiç kafana takma, sen sabret peygamberim. Sonra وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ. Bir de böyle zorlandığın zaman, sıkıldığın zamanlarda da Rabbin adını an peygamberim. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ. Kur'an-ı Kerim'de nerede böyle kafirlere karşı sabır ve sebat telkin edilmişse hemen ardından Allah'ın zikri ve namazın emredildiğini görüyoruz. Buradaki zikir namazdır. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ. Daraldığın zaman, zorlandığın zaman, sıkıştığı zaman sen Rabbin adını zikret peygamberim. Yani namazla Allah'ı zikret peygamberim. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَاَصِيلًا. Sabah ve akşam Rabbin adını zikret, yani namaz kıl peygamberim. Sonra وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ لَيْلًا طَو۪يلًا. Bir de geceden ona secde edip tesbih et onu peygamberim. Bükra, fecir namazı için, yani sabah namazı içindir denmiş. Asıyla da asır namazı içindir denmiş. Yani öğle ile ikindiyi kapsar denmiş. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ ise akşam ve yatsı namazını içine alan gece namazlarıdır denmiş. Sonra وَسَبِّحُ لَيْلًا طَو۪يلًا da gece namazıdır denmiş. Yani teheccüd namazı. Ve bu biliyorsunuz Resulullah Efendimiz'e farzdır, ümmetine de nafiledir. İbni Abbas Hazretlerine göre Kur'an-ı Kerim'de geçen her tesbih namaz manasına gelmektedir. Yani Kur'an'ın herhangi bir yerinde tesbih mi emrediliyor? Bileceğiz ki bu namazla birlik yapılacak bir tesbihdir. Değilse işte şöyle tesbihi eline alacaksın, bir kenara çekileceksin, süp süp süp süp süp diye tesbih edeceksin, bu tesbih manasına gelmiyormuş. Kur'an-ı Kerim'de nerede tesbih emredilmişse bu namazla birlik yapılması gereken bir tesbihmiş. İbn Abbas Hazretleri bunu bize böyle anlatıyor. Bizden istenen tesbih bu. Bakın bu ayetler Medine'de gelen ayetlerdi ve namaz vakitleri zaten serpiştirilmiş bir vaziyette belliydi. Buradaki gece namazı vitirdir. Yani biz gece namazı modelinde kılmadığımız için sanki biz gece namazı kılmıyoruz denir. Halbuki gece namazını Resulullah mutlak ve mutlak kılardı. Ümmetinin de kılmasını emrederdi. Biz nafileye biraz farklı bakıyoruz. Nafile neyse canım. Ne dersen de nafile. Yani ne dersen de boş filan diyoruz ya. Yani hiç yanaşma bu işe demektir. Nafileye biz bu gözle bakıyoruz. Halbuki peygamberimize vacip olan, bize de nafile olan gece namazını mutlaka kılmak zorundayız. Gece namazını, yani vitir namazını peygamberimiz şöyle kılarmış. İki rekat bir kılarmış, sonra selam verir, arkasından bir rekat daha kılar. Böylece üç rekat kılarmış peygamberimiz. Ya da 2-2-1 şeklinde kılarmış. Ya da 2-2-2-1 şeklinde kılınan namazı, namaza gece namazı diyoruz. Peygamberimiz bu şekilde kılarmış. İnşallah biz de gece namazını ihmal etmeyeceğiz. Bundan sonra diyor ki bakın Rabbimiz, İnne haulâi yuhibbûnel âcilete ve yezerûne verâehum yevmen takîlâ. Çünkü onlar pişini severler de, yani önlerindeki ağır bir günü bırakırlar. Pişini severler de ahireti bırakırlar. Pişini severler de önlerindeki ağır günü ihmal ederler. Önlerinde kendilerini bekleyen ağır günü bırakırlar. Yani Kur'an'la diyalog kurma gereğini bırakırlar. Ya da Allah'la sabah akşam beraber olmayı reddederler, Allah'ın hükmüne sabredip parça parça Allah'ın indirdiği Kur'an'ı tanımaya çalışmayı reddederler, ondan vazgeçerler demekmiş bunun manası. Kimileri de demişler ki buradaki inne haulai ile anlatılanlar Yahudilerdir. Yani Resul-i Ekrem'in sıfatını gizleyen Yahudiler. İşte bunlar pişini tercih ederler de önlerindeki öldürme ve sürgünden kendilerine ayrılanını, yani kendilerini bekleyeni unutuyorlar anlamına geliyor. Önlerindekini bilmiyorlar. Önlerindekilerini akıllarına bile getirmiyorlar, hesap edemiyorlar demekmiş. Ya da buradaki inne haulai ile anlatılanlar münafıklardır denmiş. İşte pişini istiyorlar da kıyametle imanı ve kıyamete ameli bırakırlar demekmiş. Ya da kullardan gelecek kısası unutuyorlar. Yani münafıklara çok yakında bir kısas gelecek ya, işte onlar günü değerlendirirler, şimdiki günü değerlendirirler ve yarın kullardan gelecek kısası unutuyorlar demekmiş. Yani ahirete yönelik program yapmayı bırakıyorlar demektir. İşte bunlar darul acileyi isterler, yani dünyayı isterler, acele bitiverecek ya da acele geçip gidiverecek olanı isterler de hesaplarını dünyaya göre yaparlar, önlerindeki o korkunç günü hesap edemezler demektir. Sonra diyor ki Allah bakın, نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ Biz yarattık onları, وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ Ve kundaklarını biz bağladık. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا Ve dilediğimiz vakitte onların kılıklarını tebdil ederiz. Dilediğimiz vakit biz onları değiştirmeye muktediriz. Veya ayetin bir başka manası şöyle olacaktır. Biz onları yarattık ve onların yaratılışını da güzel yaptık. Veya onların bağlarını sımsıkı bağladık. وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ Onların bağlarını sımsıkı bağladık. Yani bağlarını öyle güzel bağladık ki vücutları baştan sona birbirine sımsıkı bağlı, irtibatlıdır. Yani sinirlerle, kaslarla, damarlarla onların vücutları baştan sona bağlıdır. Hani لَا تَشُدُّ الرِّحَالِ اِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ hadisi vardı ya Peygamberimizin, üç mescit dışında yük bağlamak yoktur diye Peygamberimizin hadisi vardır ya, işte bu o anlamdadır. Yani kaydu bend altına aldık onları. Kaçamaz, kurtulamazlar. Onları biz yarattık, yarattık ama kaydu bend altına aldık onları. Kaçamaz ve kurtulamazlar demektir. وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا Ama iyi bilsinler ki biz onları değiştiririz de istesek. Yani şekillerini değiştiririz, mesellerini değiştiririz, örneklerini, kılıklarını değiştiririz de. Yeni bir şekil kazandırırız onlara demektir bunun manası. Veya وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا Sizi giderir de yerinize itaatlileri getiririz diyor Allah. Veya sıhhatinizi bozarız, yani o bağları çözüveririz, o hücrelerden birkaçını devre dışı bırakıveririz de işinizi bitiririz, pilinizi bitiririz diyor sanki Allah. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.